Moses Sumney i Gagarin w trójce w audycji Bażancie Serca. Na pierwszej płycie A Romanticism Moses Sumney dużo opowiadał o chęci patrzenia na świat szerzej niż tylko przez pryzmat samej miłości romantycznej, bo nie ukrywajmy, że świat wokół tego często się toczy. A na drugim albumie Grey Moses przyjrzał się szarościom, szczególnie tym związanym z jego własną tożsamością. A w utworze Gagarin te syntezatory tworzą efekt kosmicznego dryfowania, zwłaszcza w ostatniej minucie, gdzie można totalnie odpłynąć i poczuć się jak w filmie science fiction. Kosmos inspiruje artystów, mówię o tym od początku audycji. To też motyw nadchodzącego albumu producentów muzyki elektronicznej duetu Etnobotanika, którzy wydadzą już niedługo album o tytule Kosmobotanika. On ma eksplorować wyobrażenia związane z kosmosem. I ten album zapowiadałam w ostatniej audycji, ale wróciłam do zespołu po festiwalu Tauron Nowa Muzyka, gdzie usłyszałam świetny set Etnobotaniki na żywo i wracam również na antenie, ale do innego albumu, do ostatniego albumu Leśne Duchy. Rozpocznijmy od Czarownic. Thank you. telewizji potrzebna jest jakaś rzecz. Najpierw opowiedz mi, jak wygląda to, czego mam szukać, a potem spróbujemy to znaleźć. Duet z Rudy Śląskiej, etnobotanika, jak w nazwie. Trochę ludzi, trochę natury. A na drugim albumie Leśne Duchy zanurza się w słowiańskie tajemnice. Producenci Udar i Alergik tworzą opowieść z głębi puszczy z elementami baśniowych stworów i nie jest to wcale tak infantylna opowieść, jak można byłoby sobie wyobrazić. To opowieść, w której można i trochę się przestraszyć i wczuć w jakieś takie nostalgiczne opowieści z dzieciństwa, ale też potańczyć, tak jak w mantrycznych czarownicach, które słyszeliśmy przed chwilą. I jak przystało na koncept album z lasem w nazwie, sporo też odgłosów terenowych i takich elementów jak strumienie, czy wiatr, czy drzewa, zupełnie jak w utworze Leśny Ambient. Chyba dziadek nie ma zamiaru nocować w lesie, bo to jest straszne. Thank you. Kim jesteś? Psy nie znają języka Zulu. Jestem Wiłem z gór Tabor. Bierzemy się do roboty. Do jakiej roboty? Do byle jak. Robimy byle co i byle jak. To na pewno nie o twórcach leśnego ambientu, czyli etnobotanice. To eksperymentalne podróże muzyczne, zdecydowanie. Grupa znana jest z bogatego samplowania i sięga po nagrania terenowe związane z naturą, ale też retro brzmienia i, tak jak można było usłyszeć, elementy filmowe czy ze starych audycji. Szczególnie mocno słychać to na debiutanckim albumie pod tytułem Fruwający przestępca. Tam w utworze Mikroprocesory, który uznawany jest jako jeden z najlepszych utworów grupy, pojawia się nawet magnetyczny fragment z wokalem Piotra Frączewskiego. Posłuchajmy. Procesory, tyrystory, diody, niedowiary. Oskarżony o zniewagę urzędników państwowych za pomocą magnetofonu. Śmiej teraz. procesory, dyrystory, diody. Celów zostanie wykorzystana. Naprawdę warto wrócić do albumu Fruwający Przestępca, szczególnie w dobie dyskusji na temat sztucznej inteligencji i postępu technologicznego i łączenia go z naszym przebodźcowaniem, brakiem dostępu do natury i ogólną debatą na temat łączenia tych wszystkich światów. To już ta część, w której wychodzę z propozycją koncertową, bo już dzisiaj, czyli w czwartek w Trójce, dwa koncerty na żywo. Brytyjka Ostel i Hania Derej, polska artystka jazzowa i elektroniczna. Posłuchamy jej. A ja już teraz zachęcam do pisania na adres anna.lalka@polskieradio.pl, żeby dołączyć do nas przy Myśliwieckiej na koncercie Ostel i Hani Derej. A już teraz w Trójce jej utwór Matter Flow. I znowu kosmiczne przestrzenie, syntezatorowe brzmienia, bo to kolejna odsłona twórczości, tym razem Hani Derej. Tak prezentuje się w elektronicznym nowym albumie Over the World We Know. Możemy posłuchać go na żywo podczas koncertu w Trójce już wieczorem, dzisiaj w czwartek. Przypominam, proszę pisać na adres anna.lalka@polskieradio.pl. Tam można pisać, żeby zdobyć wejście na to wydarzenie. A teraz tematycznie, znowu kosmicznie, mikrokosmos i pejzaż. Nie pierwszy raz wkraczamy w uniwersum Bartosza Kruczyńskiego w audycji Bażancie Serce. Prawdziwy meloman, legenda polskiej sceny elektronicznej, która podejście do bogatego, charakterystycznego polskiego retro-samplingu, korzystania z nagrań z lat, przede wszystkim lat 90. z różnych krajów, ale przede wszystkim z Polski. Podoba mi się określenie z artykułu Jana Błaszczaka na jego temat w culture.pl. Kontakt z muzyką Bartosza Kruczyńskiego przypomina podpięcie pod wielką bazę danych. Tak można odkodowywać różne sample i łączenia gatunkowe, z których słynie Kruczyński. A tworzy on pod nazwą Pejzaż, ale i Air Tracks czy The Phantom, ale również połowa kultowego, już nieistniejącego duetu Ptaki. Tak się składa, że minęło 10 lat od ich debiutu, wydania albumu Przelot. Z tej okazji utwór z tej płyty Warsaw. Thank you. Jaromir Kamiński z Ptaków wspomina, że gdy spotkał się z Bartoszem Kruczyńskim, żeby rozpocząć pracę nad pierwszym albumem Przelot, to miał już w swojej kolekcji 2000 winyli pozbieranych z różnych bazarów, jarmarków, antykwariatów i rodzinnych kolekcji. A z kolei Bartosz Kruczyński najbardziej pamięta proces nagrywania i zgrywania sampli, bo były to godziny rejestrowania winyli i cięcia materiału, katalogowania go, dopiero później zabawy w produkcję. Wtedy jeszcze bardzo, bardzo domową i surową w klimacie lo-fi. Opisują to bardzo dokładnie w najnowszym wywiadzie z Muno.pl. Bardzo polecam lekturę, bo jest to naprawdę ciekawa opowieść o tym, jak skrupulatnie można stworzyć materiał, który naprawdę niesamowicie oddaje charakter polskiej tożsamości, ale w tym elektronicznym wydaniu. Kojarzy się z latem, a jednak producenci zwracają uwagę, że oni mieli bardziej na myśli deszcz i śnieg za oknem. A może coś pomiędzy, może właśnie taka letnia burza? Ja chcę sobie tak to wyobrażać. A na koniec jeszcze w kontekście ptaków ostatni kurs. Ale linii po wygłosie numer 9. Panowie, no mogę sobie też kolekcji nie mam? To chętnie, ale w tej linii po wygłosie nikt nie chce przyjąć, w związku z tym nie będę przyjmowała nic w podstawie. 2841. Bye. Dekadę aktywności na scenie świętował ostatnio zespół Niemoc. Słuchaliśmy przed chwilą ich utworu Miss Żużla. A ten doskonale pokazuje balans między klubowym klimatem, a tym rockowym czy postpunkowym, który jest widoczny w zespole Niemoc. I oczywiście eksploracja, czerpanie garściami z lat 80. Mniej sampli w porównaniu z Ptakami, a więcej tej energii na żywo. I będzie okazja do słuchania nowego materiału, bo zespół dalej tworzy i rozwija ten charakterystyczny styl. Wrócili dzisiaj z singlem Pełne Słońce. Posłuchajmy. Pełne Słońce Niemocy, która określa te brzmienia jako westernowy zachód słońca, dziki zachód i takie polskie pożegnanie słońca latem. Ja takiego doświadczyłam na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, o którym wspominałam wcześniej i też tydzień temu rozdawałam karnety na to wydarzenie. Tam zaskoczyło mnie najwięcej polskich artystów. Między innymi zespół, który słyszałam już wcześniej na żywo, ale jeszcze nie w nowym materiale, czyli Hoshi Kuby Więcka, który wystąpił właśnie w takim pięknym zachodzącym słońcu na scenie na zewnątrz, na festiwalu Tauron. Tam m.in. utwór Love Therapy Part 2. Trochę nieświadomie wybrałam się dzisiaj w kosmiczną podróż i choć niektóre utwory dzisiejszej audycji nawiązywały bardzo świadomie do tego zagadnienia, to nie pamiętałam, że Hoshi jest przecież stworzoną przez saksofonistę Kubę Więcka postacią pochodzącą z planety Versus. A na drugim albumie, który został wydany w maju, dołącza do Hoshiego Yumi z japońskiego Piękny Sen. A więc ta Yumi ściąga Hoshiego na ziemię, a oni razem eksplorują uczuciowe różne zagadnienia. To piękna opowieść o miłości i można w tych kosmicznych wyobrażeniach trochę się rozpłynąć, słuchając całej jazzowo-elektronicznej płyty. Bardzo polecam posłuchanie jej na żywo. Tak jak wspomniałam, miałam okazję zrobić to podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Kuba Więcek i jego zespół są w świetnej formie, a na żywo również w specjalnych wydaniach Hoshi Sessions zapraszają różnych artystów i wokalistów do współtworzenia tego projektu i dodawania do niego cały czas nowych, przepięknych elementów. Na sam koniec utwór Noir, a my żegnamy się dzisiaj w audycji Bażancie Serce. Dziękuję bardzo. Przy mikrofonie była z Państwem Ania Lalka, a audycję realizowała Iryna Dan i tuż wspomniany utwór Noir.